Ott tartottunk, hogy Iron Maiden vagy Metallica, és akkor itt azt mondtuk, hogy innen folytassuk, mert itt vagy, kifutott, vagy Judas Priest, vagy Megadeth, vagy killer. Ezek bármelyik. Magyarázd már ezt a hippie killert nekem, ez mi? Hát a hippie killer egy... Hát egy ilyen második harmadvonalbeli magyar zenekar nagyjából egyike azoknak, mint a Marlboro Man és a többiek, amelyek, hogy mondjam, nem Nekvimbőről és Kispelesi Borzról beszélünk, de van egy számuk, az Iron Maiden vagy Judas Priest, amit még a magyar Viva is játszott. Ennyire suttyó nevet, hogy hippie killer, nem tudok elképzelni. Tehát ugye a legártalmatlanabb balfék, szerencsétlen jóságosokat akarom ölni című zenekart alapítom meg. Azt mondod, hogy az Iron Maiden-t a Judas Priest-tel kéne összevetni, mert mi ezek a britek. Igen, és mindketten a 70-es évek végén indultak, tehát lényegében itt láthatjuk a heavy metal, őszint, amikor megjelenik az egész heavy metal dress code, amik hát ugye nagyjából azonosak a San Francisco-i meleg szubkultúráival. Én azt hiszem, hogy az Iron Maiden a Judas Priest-tel szemben kiállja az összevetést, és ott az Iron Maiden az aminek a jelentőségét komolyabbnak kell tekinteni, de én azt gondolom, hogy az Iron Maiden-t a Metallica-val szemben kell kijátszani, mert az Iron Maiden és a Metallica a két legerősebb metal brand. Ez tök egyértelmű. És ez már így volt a Metallica-nak a Black Albuma előtt is. Tehát már akkor is az Iron Maiden és a Metallica volt az a két nagy törzs, amelyik a metal zenének a kultuszát úgy képezte. És ha a Metallica-t és az Iron Maiden-t vetjük össze, akkor nyilván a Metallica jutott messzebb. És akkor viszont a Judas Priest-et a Megadeth-tel kell összevetni. És ott meg hát nyilván a Megadeth az, amelyiknek nagyobb a kultusza, meg jelentősebbnek tekinthető. Chaka Khan vagy Tina Turner? Rám nézem. Nehéz kérdés, és mind a kettő ebben nem vagyok biztos. De azt tudom, hogy a Tina Turnert a férje tette a jó értelemben, meg a rossz értelemben is azzal, aki. Uh-huh. Én éppen ezért a Tina Turnert inkább a Cherrel versenyeztetném. Tehát a karrierükben, ugye mind a ketten 60-as években indulnak, ugye mind a ketten, hát egy nagyon eufemisztikusan markánsnak nevezhető ugye férfi társai voltak, ugye a Sonny Bono és az Ike Turner, hát a zenetörténet leghíresebb asszonyverői, tehát ugye brutális figurák voltak, akik tönkre tették ugye mind a Cher-t, mind a Tina Turnert, és ők aztán a 80-as években térnek újra vissza, és a 90-es években van még egy igen erős karrierük. De én nem azért gondolom, hogy a Chaka Khant kell a Tina Turnerrel versenyeztetni, mert ezek feketék, hanem mert R&B előadók. A Cher meg nem az. A Cher az inkább egy pop énekesnő. De amikor a Tina Turner a csúcson volt, akkor már ő is pop énekesnőnek minősül. Igen, igen, valóban. De a Tina Turnernek ezek az R&B gyökerei még megvan, de amikor tényleg Tina Turner lett, meg az a kultikus előadó lett, akkor már pop előadók meg rockstárok írták a dalait, mint például a Private Dancer című Tina Turner számot, ami nekem a kedvencem, a Mark Knopfler írta. Én nekem nyilván a Tina Turner, de hát ezzel nem mondok semmit, mert a Tina Turnernek a kultusza sokszoros a Chaka Khan-nak. Green Day vagy Offspring. Hát ezek a konzumpunk bandák. Amerikának a punk kiherélését követő, tudod? Vettem egy pitbullt, de rögtön kimiskároltattam. Ne legyen, annyira ne vaduljunk. Engem soha nem vonzott az igazi punk, és ezzel úgy vagyok, hogy a Green Day az előbb talált meg, és mire a második, harmadik, negyedik hasonló zenekar oda kerül, addigra én már nem vagyok ott, és valami másba húztak be, úgyhogy egy Green Day egyértelműen, sőt az Offspring engem irritált egy-két számával, amire ugye rá kellett volna ülni, hogyha te most akkor tényleg ezt szereted, de semmire nem tudom elmondani, hogy tényleg azt szeretem. Hát 1998-ban, meg 99-ben a pilismaróti általános iskolás táborokban mindenki Offspringet hallgatott, úgyhogy nekem az Offspring a nemzedéki élményem. Carbon-based life forms, vagy solar fields? ezek az ambient klasszikusai nem annyira ismertek, nem annyira kommerszek. Már aki ismeri, meg szereti az ambientet. Már aki, tudod, vannak olyanok, akik bulizni jöttek, de vannak olyanok, akik egyenesen az afterre jöttek. És a bulit kihagyják. Na, ők tudják, hogy mi a Carbon Based Life Forms, meg mi a Solar Fields. Nekem Carbon Based Life Forms. És vannak ilyen nagy üvöltözések, vagy késelések? Nem. Valaki, tudod, itt valaki csúnyán néz, és már mindent elkövetett. Aha vagy Brosz? Aha. Egyértelműen aha. A Brosz annyira nem volt szimpatikus. Szerintem az első szép fiúk, akikkel találkoztam, hogy nehogy már ezeket kelljen megvenni. A 80-as években az aha meg a Brosz, ezek ikertornyok voltak, és úgy versengtek, hogy tényleg nem lehetett tudni, hogy melyikük, én akkor már ahás voltam a Brosszal szemben, rohadtul irritáltak a gosszikrek, akik közül egyébként volt a Luke nevű, Matt és Luke, ők voltak a gosszikrek, és volt egy Craig nevű harmadik srác, akit aztán kirúgtak a bandából, mert rontotta az ikrek imidzsét. Az milyen? A Broznak a magyar poptörténeti jelentősége az, hogy a Kispál és a Borz, ugye az eredetileg Borz együttes lett volna, azért, mert a Broz mintájára lett volna Borz, csak a Kispál András nem akart egy Borz nevű zenekarban, egy állat nevű zenekarban szerepelni. Aztán mégis megoldódott a dolog. Kispál és a Borz úgy már tetszett. Úgy már oké. Meg lett véve a saját nevével. Én sem szívesen játszanék a Hippie Killersbe, de ha Horváth és a Hippie Killers, úgy már jól hangzik. Kicsit más. Na, az a helyzet, hogy az aha, az állócsillagnak bizonyult, a Brosz meg egy foltnak a szemüvegeden. Tudod, ott sem volt soha, csak láttál valamit, de valójában nem az égen volt. A Brosz volt. Nekem egy ilyen rossz Milli Vanilli. Durán-Durán vagy Kecsegugu. Nem ismeritek a Kecsegugut azért, mert a 80-as években nagyon-nagyon hamar lehanyatlottak. A Durán Durán az meg maradandóknak bizonyult. Egyikre se rajongtam rá, de a Durán Durántól legalább két számot visszatérően, mondjuk minden évben meghallgatok. Ja, a Wild Boys az minden idők legdrágább klipje volt. Nagyon sokáig, amíg a Guns N' Roses nem jött az Estrange klipjével, amikor Jack Sparrow egy tankhajóról akart beugrani a tengerbe, hogy delfinekkel ússzon. Nekem a Notorious című Durán Durán az, ami szerintem ott voltak a legjobbak. De ők is aztán Ordinary World belefulladtak a maguk által felvert nyálba. Hát végül a három kívánságban is elbukkantak, de a 80-as évek elén... egy karrier mélypontja. Nem, a Depeche Mode és a Durán Durán versenyzett egymással, aztán a Depeshe Mode hát ugye lehagyta a Durán Durán. Hát, igen, de én azt hiszem, hogy a Depeshe Mode mindig is a Cure-ral versengett valójában. Én azt hiszem. Frank Sinatra vagy Dean Martin? Sinatra, azt hiszem. Nyilván a Sinatra, mert a Sinatra lett legenda, a Dean Martin meg nem lett legenda. Az akkor volt ismert, és a Sinatra valahogy egy maradandóbb, egy tartósabb brandnek bizonyult. De miért? Nem a maffiának köszönhetően? Figyelj, de hát a Dean Martin számok és Frank Sinatra számokként lettek egyébként ismeretesek. Tehát a Frank Sinatra volt az, aki mindenkinek elénekelte a számait, és azzal már Frank Sinatra számokat tette őket, köszönhető annak, hogy nyilván megvolt az a... Körbe kölcsönzik egymástól, és erre vannak hárman, négyen. És a New York, az is Liza Minnelli szám volt, és úgy lett igazán ismert, hogy elénekelte a Frank Sinatra, és akkor igazán ismert lett. Én egyébként azt hittem erről a New York... Ez egy filmbetét, de... Én azt hittem erről a New York, New Yorkról. Hogy kétszer ugyanaz a New York. Kétszer azt mondja, hogy New York, New York, mint ahogy azt mondja, hogy Budapest, Budapest, de szép város, Budapest. De nem, hanem a New York állambeli New York. Azért New York, New York, mert ez a címzés, de én ezt rohadt sokáig nem tudtam. Olyan volt, Túró Rudi. Hogy a Túró Rudi az lehetne Túró Karcsi, vagy Túró Sanyi, de hát éppen Rudit mondtak, mert hogy a Tibi Csoki az miért Tibi, miért nem Peti. Lehetne Peti, de az Tibi. És nagyon sokára jöttem rá, hogy a Túró Rudi azért Túró Rudi, mert kis Túró Rúd. És ilyen módon a New York, New York az a címzés, olyan, mint hogyha azt mondod, hogy Florida, Kalifornia, ja nem. Miami, Florida. Miami, Florida, igen, pont olyan, mint hogyha azt mondod, hogy Los Angeles, Kalifornia. Értem. Na akkor, ha már itt tartunk, Depeche Mode vagy Cure? Na ez, ebbe már belelógtam, de nem, egy egyikhez sem volt semmilyen viszonyom, és a Depeche Mode-ot egy picit meg tudtam emészteni, de így utólag lehet, hogy jelen pillanatban úgy hallgatnék szívesebben Cure-t, mint ahogy most többet hallgatok Chaka Khant, mint Tina Turner. Pedig Tina Turnernek a koncertje az, ami kimaradt az életemből, tehát azt így szívesen megnéztem volna a gyerekkorom után még élőben. A szinte két kedvenc zenekaromról beszélünk, a Depeche Mode és a Cure esetében, és hát azért én tényleg nem tenném egymás mellé a kettőt, mert ugyan a Cure-nak is vannak kifejezetten ilyen szintetizátor alapú lemezei, albumai a 80-as években, pláne akkor, amikor Robert Smith gyakorlatilag egyedül volt a Cure, hiszen ő is egy olyan... De ennyi zenekarért nem rajonghattatok, ne haragudjatok, mert minden egyes fél évben megőrültetek valamiért ennyire? Mert sosem voltam úgy igazán rajongója egy együttesnek se, tehát a Nirvánának voltam nem egy szakaszában, de hogy ezeket a zenekarokat nagyon kedvelem. A Depeche Mode esetében azért, mert ők egy, mondom, szerintem egy ilyen Duran-Duranként indulnak, csak albumról albumra megújulnak, fejlődnek, az Anton Corbijnt lényegében leszerződtetik ilyen imásteremtőnek, aki korábban a Joy Division-t találja ki, úgy imázsilag, és aztán a Black Celebration-től kezdve, ugye 1986-tól, akkor a Depeche Mode-nak ez a nagyon sötét időszaka, Music for the Masses, és aztán 1990-ben a Violator-ral, amikor a gitár is megjelenik, és aztán rokkosabb irányba elmennek, tehát újabb és újabb megújulások jellemzik a Depeche Mode-ot, mindig előre mennek. Ezt általában ki nem állhatom egyébként. Tehát a nincs bajom a Queen-nek a, mit tudom, 80 utáni dolgaival, de hogy előtte ott szerintem nem volt szinti. Vagy az előbb említett Kispál és a Borz, amikor megjelenik benne a billentyű. És ugyanígy, ha valami egy ilyen szintetizátor vagy szintipop sztori volt, és egyszer csak megjelenik benne a gitár, hogy az egy ilyen törés, hogy mintha lecseréltük volna az arculatot. De én nem érzem azt, hogy a Personal Jesus, ami azért inkább gitár alapú, az rosszabb lenne, vagy rosszabb minőségű lenne, mint az ilyen nagyon szinti slágereik, mint én... Just Can't Get Enough, tehát igen, az a klasszikus, mondjuk, tehát az a prüntjögés a 80-as évek elég. Igen, vagy a Enjoy the Silence, ugyanarról a Violator című lemezről, nyilván a Violator volt a legjobb lemezük. Én a államszocializmus éveiben én nem nagyon szerettem a Depeche Mode-ot, mert visszahőköltem a rettenetes, agresszív, szektás rajongó táborától. Itt Magyarországon a Depeche Mode-nak volt egy nagyon-nagyon ellenszenves imidzse. És én azt gondoltam, én a rajongók alapján képzeltem el, vagy ítéltem meg az együttest. És hallottam a dalait, de egyszerűen a körítés, a hozzátartozó kulturális mém, azok a kulturális jegyek, amiket a rajongóik hordoztak, azok úgy elidegenítették tőlem azokat a zenéket, hogy egyszerűen nem voltam hajlandó befogadni, nem voltam képes befogadni őket, mert azt éreztem gyerekfejjel, hogyha én rezonálni fogok erre a hangzásra, meg erre a fajta zenére, akkor olyanná válok, mint ezek. És én nem akartam olyanná válni, mint ezek. És csak sokkal később, a rendszerváltás után, a 90-es években kaptam a fejemhez, hogy úristen, mennyire zseniálisak ezek. És hogy mit hagytam ki. Az a helyzet, hogy a Depeche Mode az szóval, na, a Cure az egy kiváló zenekar, és legendás zenekar, és nagyszerű zenekar, és tényleg el kell ismerni őket, de a Depeche Mode azt gondolom, hogy azért ez egy más liga, más szint. 1986-87 környékén egyébként a Depeche Mode-nak a nagy versenytársa, jó, versenytársak nem nevezném, de mondjuk a Sisters of Mercy volt az, ami hasonló stílusban. Igen, és a Sisters of Mercy is csodálatos, de a Sisters of Mercy sem tudta túlélni a 80-as éveket valahogy. Még a 90-es évek elején az Ofra házával újra feldolgozták korábbi dalukat, a Temple of Love-ot, és az valami elképesztő nagyon nagyot ment, de valahogy ők is kifulladtak, elvesztették a mojójukat. Poprivalisokat játszunk ki egymás ellen, és poprivalisok megítélését kíséreljük meg, nem önmagukban értelmezve, hanem a megfelelő párok leginkább műfai, illetve a karrierben mutatkozó szinkronicitás alapján egymással szemben meghatározni. Nem azért, mert ez alapján az egyikük az fontosabb, mint a másikuk, hanem mert ilyen relációkban értelmezhető, úgy gondolom, a kultúra. Tehát ezek nagyon a relációkban szépen megfogalmaztad végül két hét után, hogy vajon mi a francot csinálunk ezekben az adásokban. De én mindig meg úgy érzem, hogy olyan párokat állítunk fel, ahol nehéz a választás, és mindenki érzi, hogy már pedig ezek között kell választani, tehát hogy ott van egy választóvonal, vagy ha ilyenes voltál, akkor olyanos nem annyira voltál, vagy nehéz lenne elengedni az egyiket. Ja. Hát akkor itt a kérdés. Pink Floyd vagy Dire Straits? Pink Floyd. Hát ez szörnyű nehéz nekem. És melyik Pink Floyd? Tehát hogy megint nekem egy nagy zenekarnak az a mércéje, hogy albumról albumra gyakorlatilag más. Hát, hogyha úgy kérdezed, annak, hogy Roger Waters vagy David Gilmour, akkor nyilván Roger Waters. Ezt megbeszéltük a múltban. Feltéve, hogy tudod, ha a hangszeres tudást veszed alapul, akkor David Gilmour egyértelműen. Ha viszont meg alkotói víziót veszed alapul, akkor meg a Roger Waters tök egyértelműen. Nekem meg azért nagyon nehéz ez a dilemma, mert én oda meg vissza vagyok a Mark Knopflerért. Én, hogyha nekem egy gitárost kell megneveznem, akkor az vagy a Mark Knopfler lenne, vagy a John Frusciante lenne. Szerintem a Mark Knopflernél már nem lehet, annál már nem lehet jobban megszólaltatni azt a hangszert, csak hasonlóan jól. Valami elképesztően nagyszerűnek tartom a Dire Straits-cel folytatott életművét és azután szóló életművét, de a helyzet az, hogy a Pink Floyd-dal szemben semmi nem áll meg. Az egy olyan referencia, amivel szemben még a Mark Knopfler meg a Dire Straits is kevés, és önmagában egy hatalmas dolog, hogy ők hívják ki. Rá fogom futtatni a Radioheadet neked a Pink Floydra akkor. De az annyira más, tudod? Tudom, a Pink Floyd más, az pszichedelikus. Most erő. A Robiban képviselt hatalom szerint rendeztem őket egy kategóriában, és úgy viszont szomszédosak. Igen, igen. És nehéz helyzetben akarlak hozni. Igen, azt értem, de tudod, a Pink Floyd az pszichedelikus rock, a Radiohead az meg depressziós rock. Az egyik az a neurózis energiáit használja, a másik az meg a tudat univerzalitásának az energiáit használja, ugye, hogy úgy mondjam. Kivéve az utolsó Roger Waters-re készült albumok, ugye a Final Cut 1981-ből, ami már egy nagyon depressziós album, és lényegében az apja emlékével való ugye viaskodás, a hidegháborúnak a apokaliptikus képei keverednek egymással, és egyébként a klasszikus Pink Floyd történetéből ugye, hát ugye a falat nem lehetett überelni, lényegében olyan, mintha egy függelék lenne, vagy azok a dalok, amik kimaradtak a fal dupla lemezről, azok kerültek a Final Cut-ra. Még a Syd Barrett-et említeném, ugye vele kezdődött a Pink Floydnak a története, tehát mindhárom szakaszában a csúcson voltak. A John Frusciante szintén az egyik kedvenc, hanem a legkedvesebb gitárosom, na például ő az a zseni, akit beraktak egy, szerintem egy, ugye lehet egy dögös zenekarnak nevezni a Red Hot Chili Peppers, de szerintem nem emlékeznék rájuk, hogyha nem került volna be a John Frusciante, tehát szintet léptek egyszerűen, mint ahogy a Maradónával a Nápoly is szintet lépett. Igen, igen, igen, ezt nem lehet elvitatni. Akkor az a kérdés, hogy szerintetek Prodigy vagy Chemical Brothers? És ez a kérdés már úgy hangzik el, hogy a Prodigy az a Keith Flintnek a halála után már soha nem lesz az, ami volt. És akkor sem, hogyha Keith Flint tulajdonképpen csak punk módjára belekiabált a mikrofonba, mert az a Keith Flint volt. Én imádom mindkettőt. Tehát én oda vagyok a Prodigy-ért is, meg oda vagyok a Chemical Brothers-ért is. Én azért nevezném meg inkább a Prodigy-t, mert az nem pusztán egy elektro projekt, hanem az annyiféle műfajnak az ötvözete. Abban rock zene van, abban punk zene van, meg punk energiák, abban hip-hop van, abban annyi minden, a jungle van. És akkor ahhoz még jön hozzá az az elektro, ami jellegzetesítesz. Na pontosan ezért a Chemical Brothers a választásom. Tehát nekem az már egy ilyen somló is marcipános baklava a Prodigy esetében. Bár élveztem üvöltözve nagyon sok zenéjüket, de valahogy mindig úgy éreztem, hogy ez már egy picit sok, hogy ennél egy fokkal ízlésesebben is, még vadulni is lehet ízlésesebben. A Chemical Brothers egy modern zenekar, és a Prodigy ebből szemben egy posztmodern zenekar, ami ugye annyiféle dologból táplálkozik, és lényegében ugye azt is élvezheted, hogy hol ismered fel a különböző mintákat és utalásokat az egy számokban. Daft Punk vagy Space? Hát azt te mondtad, Peti, hogy a Space-el versenyeztessük a Daft Punkot, mert hogy a Space az előzménye a Daft Punknak. Én eddig azt hittem, hogy a Kraftwerk az előzménye a Daft Punknak. Hát a robotemberek zenélnek alapon. Hogyha ha a Space az előzménye a Daft Punknak, én nem ismerem a Space, vagy nem ismerem annyira a Space-t, hogy én ezt meg tudjam ítélni. Nekem a Daft Punk az megint egy ilyen abszolút entitás. Ja, a Kraftwerkben inkább menedzserek. És a Space-ben jelennek meg ezek a robotemberek, és hát a Space-t mindenki ismereti, aki a 90-es évek elején vagy a 80-as évek végén a magyar televíziót nézte. Az Ablak című műsort szerintem annak lehetett a Space a zenéje. De az megint csak egy ízléses próbálkozás, és szerintem a Daft Punk is egy-két kihágást leszámítva egyrészt ízléses, de ugyanazt a milliót hozzák, csak akkora egymás utániságban, hogy a Space az 80-as évek, aztán nagy levegő szünet, és utána a Daft Punk, hogy nem törnek egymás babérjaira, de ráadásul mindkettő francia. És azt kell, hogy mondjam, hogy a Daft Punknak az az érdekes, hogy ez az elektró, ez, bár az angolok abban is nagyon messzire jutottak, láss csak a Prodigy-t, vagy a Chemical Brothers-t, vagy az Orbitalt, vagy annyi nagyszerű brit elektronikus projekt van, hogy felsorolni sem lehet, de valahogy a kontinensen született mégis. A Kraftwerk képében, a Jean-Michel Jarre képében, akár a Vangelisnek a képében. Hát ez egy kontinentális trend, amit aztán az angolok természetesen úgy vettek át, mintha csak a sajátjuk lett volna. Az se véletlen, hogy az R, ami tulajdonképpen ennek a Jean-Michel Jarre örökségnek a mai megfelelője, vagy mai művelői. Na és pont ezt kérdezte Tivadara. Akik kitalálták magát a műfajt, ugye eredetileg hangteszként született ez a Delta zenéje az 50-es években. Azt kérdezte Tivadara Facebookon, azt hiszem, hogy R vagy Daft Punk, tehát hogy pont ott járunk. Jó, R vagy Daft Punk, akkor is Daft Punk, de az R csodálatos, ettől még. Csodálatos. De a Daft Punk az nekem tudod, megint egy abszolút entitás. Nem tudom, nem, a Daft Punk az egy makulátlan életmű. Az egész úgy tökéletes, ahogy van. Soha nem volt olyan érzésem, hogy na, ezt a számot esetleg kihagyhatták volna erről a lemezről. Le lehet ütni Röjkszoppal nálam a Daft Punkot. Röjkszoppal való versenyeztetés a Daft Punknak az indokoltabbnak tűnik, igen, a Röjkszoppal. A Röjkszopp is csodálatos, valóban az, de a Daft Punk az nekem... Ja, a Röjkszopp az olyan zene, hogy úgy képvisel egy jó ízlést azon belül, hogy még menő is, hogy olyan kártyákat húz meg, hogy azt se tudtad, hogy ezt lehetett volna választani. Igen, igazad lehet, jogosabb lett volna a Röjkszopot versenyeztetni a Daft Punkkal. Ezt a Space Test fölül is írom, mert nem érzem, mint akadna. Tangerine Dream vagy Kraftwerk? Nyilván Kraftwerk. Ezek nem mozgattak meg, de nekem a Kraftwerk az folyamatosan ellenszenves volt. De a Tangerine Dream szerezte a panorámát. Igen, az legalább. De miért volt ellenszenves a Kraftwerk? Mi a problémád vele? Engem nem mozgat meg az ő zenéjük. Én még live is belenéztem egyszer valami fesztiválon, sikerült ide, és ilyen nekem kínos volt. Ez nem éreztem a nagyságot ebben a produkcióban, hogy tényleg eljött a 4 robotmenedzser, vagy nem tudom hány, és mozdulatlanul állnak egy-egy számító előtt, és meg kell hallgatnunk azokat a klasszikusokat, de egyszerűen nekem valami sokkal... Táncikálniuk kellett volna ahhoz, hogy élvezd? Szerintem technót is lehet rendesen csinálni, és akkor közben így ez a chicagói house, ez nekem sokkal közelebb áll, vagy ilyen feketébb, és ez ilyen fehér ember elektronikus zene, tudod, a house meg fekete ember elektronikus zene, és ez mindig jobban vonzott, és így nem értettem, olyan, mintha repülőmérnökök csinálnának stand-up-olást. Faith No More vagy Soundgarden. Hát ezek a grunge-ból már a metalba áthajló projektek. Hát inkább a Faith No More. Azt mondja valaki SMS-ben, hogy a Kraftwerk az Art of Noise-zal állítható párhuzamba szerinte, és talán mintha tettünk volna ilyen félmondatot az előző adásban. Igen, de akkor is a Kraftwerk. Hm. Coldplay vagy Muse? Vagy The Verve? A Coldplay a gitárzenék ensze. Tehát az a teljesen jellegtelen zenekar. Igen. Igen, igen, de én ezek közül nem tudok jó szívvel választani. Tehát szerintem nekem, én tök érdektelen vagyok a Coldplay iránt is, meg a Muse iránt is. Egyszerűen, szerintem az van, hogy van a Britpopnak egy olyan hulláma, amiről én már lemaradtam, ami már utánam jött. Az már engem nem talált pofán, hanem az én utánam, nálam fiatalabbak azok, akik azon szörfözni tudnak, én nem tudok. Aha. Nekem is az ilyen underground, hip-hop-szerű elektronika, vagy trip-hop és társai, meg ez a big beat, ami volt egy ilyen vonulat. Sőt, még a rendkívül ízléstelennek tartott, és jogosan ízléstelennek tartott two-step garage volt ez, amit nem tudod eldönteni. A house tempójával hallgatsz egy hip-hop alapot, és brit akcentussal rappelnek rá, és borzalmas, odavágott hangok vannak. Azt hiszem, hogyha bárki fogja a fejét, hogy úristen, ez a trap, de szörnyű most, vagy mondjuk a dubstep azelőtt ki lehetett volna kergetni a világból, hát állítom, hogy a two-step az rosszabb volt, vagy ízléstelenebb volt, de valahogy menő volt. És én azt hiszem, hogy 2000-es évek elejétől én egyre inkább az elektronikus zene mellett köteleztem el magam, és azt mondtam, hogy ha egy gitár van valamiben, akkor még jó vagyok, de a kettőt azt én már így közi föladtam, vagy én azt megcsináltam azt a házit a Led Zeppelinnel, és ezért a Britpop az megint az volt, hogy jó, én ezt most a mindenhonnan a szemébe lóg a haja típusú izében nem tudok részt venni, hanem nézzük, hogy mit pakolnak a DJ-k, és akkor is azt mondtam, hogy nem tudok már, nem fog meghallgatni három albumnyi zenét valakitől, aki csinált két jó számot, hanem így köszönöm a két jó számot, mutatjatok még két jót, és tudod, így nem, ha valakinek az életművében tényleg elmélyülsz, akkor ugye a többiről fogsz lemaradni. Eurythmics vagy Roxette? Itt ugye a felállás az, ami hasonlít, a férfi-nő fehér duó, ahol a nő az egy rövidhajú, szexi, kicsit leszbicid, de annál vonzóbb és szexibb. De tényleg amúgy csak igen. Ebben hasonlítanak. Hát, mennyivel elektronikusabb a Eurythmics, és mennyire egy gitártingli-tangli dalszerző zenekar pop projekt mindkettő, és a Eurythmics felmérhetetlenül jobb, mint a Roxette. A Roxette az egy... Hát, a svédeknek a legalja Európop kísérlete volt a Roxette, az a helyzet, és ahogy a Roxette az évek folyamán egyre üresebb, egyre érvénytelenebb, egyre inkább a slágerekre, egyre inkább a slágerlistákra, egyre inkább a tetszésre kalibrálta önmagát, addig a Dave Stewartnak meg egyértelműen megvolt a maga popzenei víziója, és ahhoz rendelte hozzá az Annie Lennoxot, és ahhoz rendelte hozzá a Eurythmics-et, és ahhoz rendelte hozzá azokat a lemezeket, meg azokat a számokat. És ez a vízió az, ami hiányzott, mindig is hiányzott a Roxette-ből is. De ha egy karaoke bulin lennénk, akkor itt a Eurythmics az nem rúgna labdába, és mindenki Roxette számokat akarna berúgva ülteni. Nyilván igen, de hát tudod, pont ezért, tehát én meg pont ezért utálom. Pont ezért utálom, mert rámentek a tetszésre nagyon durván, és amint megjelent a Cardigans, rögtön mindenki elfelejtette a Roxette-et, mint menő svéd popzenekart, vagy ilyesmit. Tehát abban a pillanatban kitörlődtek, és a Cardigans annyival színvonalasabban, annyival élményszerűbben, átélhetőbben, magasabb nívón szállította ezt a skandináv popzenét, hogy az nem igaz. Na milyen utcában megyünk be? Mert még rengeteg van. Bananarama vagy Bengals? Csajzenekarok a 80-as évekből. Bananarama, semmi kétség. Már csak az Eternal Flame című Bengals szám miatt is, ami a legnyálasabb, minden idők legnyálasabb száma. Csodálatos a hangszerelése. Gyűlöletes. Szerintem így a, ahol így feljutott ez a stúdió keverés, rögzítés, hangminőség a csúcsra, és onnan már csak rontani lehetett meg, keresni a vintage hangzást, meg mit tudom én, azoknak a pillanatoknak az egyike szerintem az... Figyelj, ha csak a Cruel Summer című számukat csinálták volna a Bananarámáék, már ezzel... Már ezzel a teljes Bengals életművet lepipálnak. És az Ace of Base életmű negyedét is. Igen, nagyjából. Tényleg azok is svédek, és az is milyen hulladék volt. Az Ace of Base-t kellett volna kijátszani a Roxette-tel szemben, nem a Eurythmics-et, az a helyzet. Lehet, és akkor a Eurythmics-re mi jutna mondjuk? Na ez egy jó, na látod, ez is egy jó kérdés. De ott is van egy fél évtized különbség, nem? Tehát, hogy a South Parknak van az a legendás epizódja, amikor a jégbe fagyott embert 1999-ben előásták 1998-ból, és hát az ember 1998-ból, hogyha jól emlékszem, és ott ugye Ace of Base megy, mint az évben slágere. És azért a Roxette pedig a 90-es évek elejéhez tartozik. Egy évvel később ássák ki a jégbe fagyott embert, ez igen. Csodálatos. Bob Dylan vagy Leonard Cohen? Na végre egy jó kérdés, igaz? Nos, én úgy gondolom, hogy Bob Dylan. Én úgy gondolom, nekem a Bob Dylan személy szerint fontosabb a Bob Dylan, fontosabbnak tartom, nagyobb hatásúnak tartom. Talán azért is, mert politikusabb, talán azért is, mert bátrabb, forradalmibb volt mindig a Bob Dylan. A Leonard Cohen viszont nem lehet nem elismerni. Nem lehet azt az életművet nem a maga helyén nagyon nagyra becsülni, mert tényleg a Leonard Cohen életműve is a maga Leonard Cohenségében, a maga melankólikusságában sokkal melankólikusabb a Leonard Cohen, mint a Bob Dylan. Sokkal energikusabb a Bob Dylan. A Bob Dylan sokkal inkább fordul a társadalom felé. A Leonard Cohen sokkal inkább fordul a magánélet felé, a személyes szféra felé. Nyilván mások is egyébként jó barátok voltak, amíg élt a Leonard Cohen. Nem is véletlenül, hiszen egy kanadai, meg egy amerikai gitáros énekes zsidó, egyiknek sincs különösebb hangja, de mind a kettőnek nagyon erős víziója van, nagyon erős szövegei vannak, és nagyon jó ízlése mindkettőnek. Nem igaz, hogy nincs hangja, mert ha, lehet, hogy nem úgy énekel, de az orgánum szerintem nagyon sokan zuhantak bele. Arról van szó, hogy akinek nincs hangja, az is énekelhet jól. Csak tudod, nem kell trilláznia. A Jim Morrison-t és a Hobót is Jim Morrison vagy Hobó, igen, de a Bob Dylannek sincs, a Mark Knopflernek sincs jó hangja. És egy csomó olyan legendás előadót tudunk, akinek nincs jó hangja. Nem az a lényeg, hogy jó legyen a hangod, az a lényeg, hogy magabiztosan tudj megszólalni a meglévő hangodon. Ez legyen egy jelenlét. Igen. És hogy összetévesztetlen legyél, hát Ozzy Osbourne is egész pályafutása során fejhangon kántál, tehát két Black Sabbath számot tudok, amiben nem fejhangon kántál, hanem énekelni próbál. Egyébként itt a közéleti szerepvállás az nekem mindig nagyon fontos egy előadónál, az egy hozzászól kérdésekhez, és emiatt Bob Dylan, mint a közéleti dalnok, aki kiáll ügyek mellett, ezért Bob Dylan a fontosabb számomra. Igen, én is azt hiszem, hogy a Bob Dylan a fontosabb. Valahogy a Leonard Cohen viszont úgy... Én azt értem, hogy miért mondják azok, akik a Leonard Cohen-nél rajonganak, hogy egy mélyebb helyen érint meg, mint a Bob Dylan. Azt mondja valaki SMS-ben, hogy a Eurythmics ellen a Yazoo-t versenyeztetek. Igaz! Nem? Nagyon igaz! Nagyon igaz! Hú, de jó, tudod, kinek a hallgatói ezek? Remélem, hogy a miénk. Mert ezek nagyon-nagyon jók. Chuck Berry vagy Little Richard? Chuck Berry. Hát, ha te azt mondod, hogy Chuck Berry, én viszonyogva fordulok el mindkettőtől. De én nem tudnék választani ezek közül, az az igazság. Ez megint egy olyan, tudod, egy olyan hullám, ami még a születés előtt. Műfajteremtés miatt, és a méltóság megőrzése, vagy hát nem tudom, inkább a Little Richard esetén annak elvesztése okán. Tehát, hogy az egyik az egy zenei dolog lenne, a másik az pedig plasztikai sebészeten dől. Uh-huh. Jerry Lee Lewis vagy Buddy Holly? Én nem érdekel. Most de ez ugyanaz fehérben, ja, nem? Ja, Jerry Lewis szerettem, amikor így 5 percig ilyen 11 évesen végig zongoráztam idézőjelben ezt a rock and roll kínálatot, és akkor ott kiderült, hogy mit hallgattak az 50-es években, akkor a Jerry Lewis az valamiért lenyűgözően hatott. Limp Bizkit vagy Linkin Park? Hát a Linkin Park azért csak tovább tudott lépni. Igen, mint a Limp Bizkit az úgy tűnt el, ahogy feltűnt. feltűnt, úgy nézett ki, hogy na egy korszakos zenekar, és a, mintha a Linkin Park úgy vette volna át a helyét, hogy észre se vettük. Hogy, mint hogyha, tudod, egyszer csak nem volt Limp Bizkit, de volt Linkin Park, és senki nem tette szóvá, mert oly természetes volt. Az én kamaszkoromnak a Beatles őrülete, ha lehet ilyet mondani, az a Linkin Parknak a berobbanása volt, hogy mindenki Linkin Parkos volt, és akkor az egy identitás formáló volt, hogy te csak azért se hallgatsz Linkin Parkot, és elvi kérdés volt, hogy Linkin Parkot nem hallgat az, aki ad magára, vagy ad a zenei ízlésére. És aztán utólag kellett felfedezni, hogy ez tényleg egy jó zene. Lennon vagy McCartney? Hát én azt gondolom, hogy Lennon. Nem beszéltük ezt meg rögtön az elején? Nem, innen nem azért csináltunk egy poprivalisok egy adást, mert az azelőtti adásban felmerült egyáltalán, hogy nem, ki a McCartney. Nem, nincs Lennon vagy McCartney. Beatles volt, vagy Rolling Stones. De korábban beszélgettünk már Lennon McCartney-ket. Azt mondod? De nyilván Lennon. Nyilván Lennon, meg tudod, én ahogy mondtam, én sokszor vonzódom a formához, a tartalommal szemben, mert a zene maga egy formavilág, és a tartalom külön is élhet, hogyha olyan fontosat gondolsz, vagy mondasz, de valahogy a McCartney soha nem szöktetett könnyeket a szemembe. Mindkettő, Lennon meg rendszeresen. Mindkettő muzikális zseni, de a John Lennon egy sokkal jobb ízlésű figura, az az igazság. Jimmy Somerville vagy Mark Almond. Jimmy Somerville ugye a Bronski Beatnek meg a Communardsnak volt az énekese, a Mark Almond meg a Soft Cell. Uh-huh. Hát Jimmy Somerville. Nekem is. Meg a Small Town Boyt azt ilyen himnuszként hallgatom. Igen, meg a Never Can Say nem Goodbye. Nem tudom, kinek a himnusz. Ah. Never, hát a melleké. Meg a Don't Leave Me This Way. Tehát szóval ezek klasszikusok. Te itt frusantéztatok, és egyébként tök jogos kérdezi a hallgató, hogy a Red Hot Chili Peppers-t kivel lehetne szembeállítani? Nem tudom. Meg gondolkodtam nem csöndben, tudom, de nem tudom, is nem maradtam. Tudom, nincs olyan. Nem tudom, tényleg. Bajba lennék. Inkább úgy kérdezek, hogy Ennio Morricone vagy Nino Rota. Hát Morricone. Morricone. Na nekem Nino Rota. Igen? Úgy, hogy egyébként így én az Ennio Morricone-val megkoronázom az egyik playlistemet, de azért, mert így a gicsre is föl kell tenni a koronát. Szerintem a Morricone rendkívül ízléstelen, amit csinál, és rendkívül magasztos egyúttal. Tehát, hogy nagyon felemelő, de az, hogy a rosszul kevert dobszerkót a szimfonikus zenekarba, a szájharmonika és a citera mellé, az elektromos gitárral és még egy nő ráénekel operát, azt gondolom, hogy a Cirque Szolájban vagyok. Tehát, hogy a pillanatok, amikhez a Morricone létrehozta a zenét, és aláhúzta, és kiemelte, és felhívta rá figyelmet, nagyon jól működnek együtt, de valójában egy borzadály, és imádom, de borzadály, tehát önkritikával kritizálom, mert szeretem, de ehhez képest a Nino Rota az pusztán az, ami, és abból hozott létre a képhez annyira passzoló zenét, anélkül, hogy bedobott volna valamilyen elképesztő havasi baláskodást. Tehát hogy lehet, hogy a havasi balást is a Morricone-nak köszönhetjük. Itt a filmzeneszerzőket úgy párosítottuk, hogy a Giorgio Moroder-t a Harold Faltermeyer-rel hívjuk ki, a Hans Zimmert a James Hornerrel hívjuk ki, a John Williams pedig az Alan Silvestrivel hívjuk ki. Tehát akkor úgy vetődik fel a kérdés, hogy Moroder vagy Faltermeyer, nyilván Moroder. Igen. Ezek amúgy könnyű csaták, de szép ezüstérmesnek lenni ezekben a párosokban. Laskapali barátom mondta, hogy a Harold Faltermeyert akkor hívták, hogyha Giorgio Moroder nem ért rá. Igen, szegények Giorgio Morodere. Hans Zimmer vagy James Horner? Nyilván Hans Zimmer. Én a 80-as évek James Horner akciófilmzenéit, 48 óra, Kommandó, megint 48 óra, Vörös zsaru, tehát nekem az a csúcs. Úgyhogy én James Horneres vagyok. John Williams vagy Alan Silvestri? Itt is hát inkább a John Williams, nem? A Forrest Gump az egyik kedvenc filmem, sokkal jobban szeretem, mint a Star Wars-t, vagy az Indiana Jones-t, vagy a Superman-t, vagy az Schindler listáját egyébként, meg akármit, de mégis a John Williams az ilyen álló csillag, és azt gondoltam, hogy senki nem fog elé kanyarodni, de pont az előbb említett Hans Zimmer az sokkal mélyebbre ment, és most már számomra legalább kétszer nagyon-nagyon fején találta a szöget. Az a jó hírem, hogy áttekintettük a nemzetközi mezőnyt, úgyhogy úgy tűnik, hogy a következő alkalommal elkezdhetjük, és talán be is fejezhetjük a magyar előadóknak a kijátszását egymás ellen. Az utolsó, ami még a nemzetközi mezőnyből maradt mára, az a Mozart vagy Beethoven dilemma. Na itt foglaljatok állást. Beethoven, ha, tudod, ha Bach-kal kérdeznéd, akkor nekem a Bach a Daft Punk-ja ezeknek, de Mozart, Beethoven... Én is azt hiszem, hogy... Mindkettőnél egy kicsit azért berándul a szemem, de Beethoven... Én is azt hiszem, hogy inkább a Beethoven mélyebbre megy, mint a Mozart. A zenetörténet itt is egy más utániságot állít inkább, tehát, hogy a Mozartot követi a Beethoven, és kiteljesít valamit, amit a Mozart elkezdett újítóként, és az, hogy a Mozart egy messzesgödörben végezte, azért ennek annak köszönhető, hogy a Mozart egy abszolút újító volt, és mellesleg tényleg úgy viselkedett, olyan gyerekesen viselkedett, mint az Amadeus című filmben a Mozart, aminek az volt a köszönhető, hogy egy ilyen Michael Jackson szindrómát látunk egyébként. Igen. Valahogy a Mozart az egy mintha túl könnyű dolog lenne. Valami túl könnyen emészhető dolog lenne, főleg, hogyha összevetjük a Beethovennel, de a Mozart elkezdett valamit, a Mozarttal elindult valami, a Mozart előtt ilyen nevek, mint amik utána sorban következnek, valahogy nem voltak ott egy ilyen hatalmas nagy mély űr, benne a Johann Sebastian Bachal, mint egy világító csillaggal. És hát azért a Mozart is a végére jutott, hogy a Don Giovanniig, meg a Requiemig, tehát ott azért van egy végső sötét korszak. Igen. Mintha csak a Beatles-t látnánk, hogy a nagy habkönnyűből eljutottak a mélységekig.